Z grupą Simple Red. Jeden z takich utworów, który no, chyba najpiękniej pokazuje to najbardziej znane oblicze DX7. Ale skoro zrobiło nam się tak nastrojowo, tak pięknie, no to jeszcze jeden równie nastrojowy, równie piękny utwór, tym razem od Eltona Johna. Sense of liberty. Sacrifice i Elton John. A teraz czas, by powrócić do polskiej muzyki, także nagranej przy udziale DX7. To był trzeci album tego zespołu, płyta zatytułowana LP3. Tak, chodzi o grupę Ladypunk oczywiście. No i podobnie jak Mana w tamtym czasie, oni również zapraszali do współpracy różnych muzyków sesyjnych. Na tej płycie m.in. Zbigniew Namysłowski. Ale na instrumentach klawiszowych właśnie na DX7 zagrał znany jazzowy pianista Janusz Skowron. No to utwór, który rozpoczyna album LP3, no i w którym słychać te instrumenty. Made in Homo, Ladypunk. Made in Homo i Ladypunk z płyty LP3. Płyty, która, no właśnie, moim zdaniem chyba nie jest doceniona należycie. Ja w każdym razie bardzo sobie cenię ten zwrot w takim trochę innym kierunku muzycznym, który wtedy pokazało Ladypunk. No i zaowocowało to właśnie między innymi zmianą brzmienia, bo nie tylko instrumenty klawiszowe, ale także elektroniczna perkusja, brzmienie gitary Janka też jakby trochę inne. Lecimy dalej i myślę, że następnym utworem właściwie załatwię sobie dwa tematy, bo z jednej strony to oczywiście kolejny utwór nagrany przy pomocy DX7, ale także odnotuję pewną datę w kalendarzu. Wczoraj, gdyby żył, skończyłby 74 lata. Benjamin Orzechowski, ale bardziej znany jako Benjamin Orr z grupy The Cars. I grupa The Cars, jeden z tych utworów, który mi przynajmniej kojarzy się nierozerwalnie z pamiętnym koncertem Live Aid. I nie tylko, jeśli chodzi o wykonanie na żywo na stadionie w Filadelfii przez grupę The Cars tego utworu, no ale także ten pamiętny film na ekranach ozdobiony właśnie tym, tą piosenką, która wtedy nabrała zupełnie innego znaczenia. Zerkam na listę utworów, których słuchaliśmy do tej pory. No tak się złożyło, że jeszcze nie było żadnego utworu stricte filmowego, Więc to chyba dobry moment, by sięgnąć po temat, no dobrze, z serialu, nie z filmu, ale jednak Jan Hammer, wspaniały muzyk, który pokazał między innymi, że można grać na instrumentach klawiszowych w taki sposób, w jaki gra się na gitarze. Jeśli chodzi o te wszystkie podciągnięcia, różne przydźwięki, jemu to się udawało. Niewielu to potrafi, ale on tak. No to temat z serialu Policjanci z Miami Vice. Tak, te wszystkie brzmienia, które przypominały gitarę, no to Jan Hammer użył, nagrał przy pomocy instrumentów klawiszowych. Ale to wyjątkowy muzyk, bo przecież wcześniej, zanim poznaliśmy tę piękną muzykę, tak piękny temat jak temat Crocketta z filmu Policjanci z Miami Vice, no to wcześniej zdobył uznanie jako muzyk Mahavishnu Orchestra. Muzyk urodzony w Pradze, a lat 68 roku, już mieszkający i tworzący w Stanach Zjednoczonych. Tak myślę sobie, nie, no, jakieś kobiety były dzisiaj, ale stanowczo za mało, więc teraz po jedną z tych najpiękniejszych kobiet sięgniemy, tak myślę, mogę powiedzieć. Sade, The Sweetest Taboo. The Sweetest Taboo i Shade. Zerkam za okno przy Myśliwieckiej 357. Nie, tam na szczęście nie pada. Tak pomyślałem sobie, słuchając tego utworu, tych instrumentów klawiszowych, że właściwie muzycy grający na instrumentach klawiszowych mają trochę przechlapane. No bo jak gitarzysta sobie kupi dobrą gitarę, dobry wzmacniacz, no to w każdej dekadzie się odnajdzie. Podobnie jest z perkusistą czy basistą. Na klawiszowiec musi podążać za modami. No i tak to bywa, że te mody zmieniają się dosyć często. Ale w latach 80. mieli trochę łatwiej, bo DX7 no, królowało na scenie przez większą część dekady. Nawet pod koniec tejże dekady, chociaż już pojawiły się nowe rozwiązania, ciągle jednak wszyscy mieli w swoim asortymencie ten instrument. Kolejny artysta także jest tego dobrym przykładem, ale zanim to chciałbym podziękować panu Wojtkowi za tradycyjne pozdrowienia i przekazuję oczywiście pozdrowienia dla całego zespołu audycji i dla budzikosłuchaczy przy głośnikach. To od pana Wojtka z Piaseczna, a my no, wracamy do muzyki. To będzie naprawdę duży hit. Ja. Michael Jackson. Oczywiście, jak najbardziej. Smooth Criminal. Płyta Bad, koniec lat 80. No i ciągle jeszcze bardzo mocno wykorzystywany instrument o kodzie DX7. W latach 80., wracając do muzyki polskiej, na początku grupa Republika raczej trzymała się z dala od instrumentów syntezatorowych. Grzegorz Ciechowski opierał się raczej na grze fortepianu, sięgał po flet, ale w 84 roku, pracując nad drugą płytą Republiki, płytą Nieustanne Tango, przyznał, że troszkę brakuje mu innych brzmień. No i sięgnął właśnie po DX7, chociaż tutaj mam pewien dylemat, bo pamiętam potem Grzegorza na scenie z instrumentem DX5, czyli jednym z następców DX7, ale jak nawet jeszcze chwilę temu czytałem jakiś wywiad z epoki tak zwany, no to tam pada jednak nazwa DX7, więc posłuchajmy Republiki z tamtego okresu. Obcy astronom. Wysyłam w kosmos. Wysyłam mnie. Astronom i Republika. Czy ja wspominałem, że DX7 było jednym z pierwszych instrumentów wyposażonym w MIDI? Jak nie, to właśnie o tym powiedziałem i to pewnie także odegrało dużą rolę w popularyzacji tego instrumentu. Pozostało nieco ponad kwadrans do godziny 6:00. To szybciutko jeszcze trzy chyba najpopularniejsze utwory dzisiaj. Zaczniemy od Foreigner. I wanna know what love is. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, I Want to Know What Love Is i Foreigner. W kontekście Yamaha DX7 właściwie powinienem wybrać inny utwór następnego artysty, One More Night. No ale ten jest chyba jeszcze piękniejszy. Another Day in Paradise. Phil Collins. Can you help me? It's cold and I'm Twice in Just Another Day for You and Me in Paradise. Jakże piękne słowa i piękny utwór, który prawie kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Kończy, bo jeszcze coś nam zostało i to coś już się wyłania powoli. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska, ja nazywam się Michał Kirmuć, no i zapraszam Państwa na kolejne spotkania. Do usłyszenia i życzę miłego dnia.